Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Kur'an düşmanlarının hayat kitabımızı anlamayalım diye neler neler saçmaladıklarını artık daha şuurlu bir şekilde kavrayabiliyoruz. Kur'an anlayabilmek için bir insanın ömrünün yetmeyeceği, onun için şimdiye kadar yazılmış kitaplarda bildirilenleri ve Kur'an'ı Arapça olarak okuma yeterli olduğu beyinlerimize yerleştirilmişti. Artık bu oyunlar, bu yalanlar etkili olamıyor. Sadece ülkemizde değil, tüm dünya insanları da Kur'an'a yöneliyor. İnsan fıtratına uyumlu mesajları ile Kur'an adeta önüne geleni deviriyor. İşte program konumuz araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi yıllarca yaptığı çalışmalarını bizlerle paylaşmaktadır. Kendine hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Çok sağ teşekkür olun, ederiz kardeşim. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, son programımızda Kur'an'ın iniş sırasına göre surelerin açılımını yapmakta sayın konuğumuz. Son olarak Adiyat suresine kadar gelmiştik. Oradan yeniden başlayalım isterseniz. Evet. Buyurun efendim. Teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Şimdi bu surede bundan evvel birkaç surede dikkat çektiğimiz gibi kasem cümlesiyle başlıyor. Kasem cümlesiyle başladığından dolayı ayrı bir yapısı var bu surenin. Bu ayrı yapıdan dolayı, bu teknik özelliğinden dolayı da çoğu, yani meal yazdık diyenler, tefsir yaptık diyenler, kasem cümlesinin özelliğini yaptıkları eserlerde, çalışmalarda yansıtamadıklarından dolayı bu sure genellikle piyasadaki mevcut kitaplarda %98'inde anlaşılmaz konumdadır. Evet. Bu Adiyat suresinin durumu budur. Biz önce bunu derken bir konuyu daha ben arz edeyim değerli izleyicilerimize. Biz bu Kur'an çalışmasını mecburiyetten başlattık. Neden mecburiyetten başlattık? Onu anlatayım. Evet. Ki olaylar doğru evet. Anlaşılsın. Yıllar yılı piyasadaki mealler Kur'an'ın kendi özelliklerine, kendi teknik yapısına dikkat etmediklerinden, onu ön plana çıkarmadıklarından dolayı hep yanlış anlaşıldı. Evet. Ve onun için de İslam düşmanları, Kur'an düşmanları, Allah düşmanları tarafından Kur'an ve İslam dini sürekli eleştirildi. Bir takım eleştiri kitapları yazıldı. Bunlar bir furya olarak hani geldi geçti, 80'li yıllarda başlamıştı. Biz de bu İslam'a ve Kur'an'a saldırıları tetkik ettiğimiz zaman adamların kullandığı malzemelerin yanlış malzeme olduğunu, Yani o adamların eline verilmiş Kur'an ayetleri, Kur'an meallerinin hepsinin yanlış değerlendirilmiş, yanlış anlaşılmış, yanlış çeviriler olduğunu tespit ettik. Onu kullanıyor adam da. Onu kullanıyor. Evet. Halbuki başta Müslümanların özellikle de bu konuyu yani iyi bilen, teknik olarak Arapçasını, Kur'an'ın yapısal konumunu bilen insanların buna kendilerinin öz eleştiri olarak el koymaları gerekirdi. Öyle olması gerekir. Onların müdafaa etmeleri lazım gelirdi. Öyle hatalı meal ve çevirilerin piyasada olmaması gerekirdi. Evet. Ama çoktu. Ve onlar da bu çok malzemeyi kullanmak suretiyle İslam dinine ve Kur'an'a saldırıyorlardı. Evet. İşte biz Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla bunları fark edebilmiş, bunları fark edecek bilgi ve donanımı edinmiş bir Allah kulu olarak bu işe el attık. Allah razı olsun. Ve şu anda gördüğünüz gibi yıllardan beri de başkalarının ihmal etmiş olduğu ayrıntıları ortaya çıkarmak suretiyle evet. Çalışmaları yapıyoruz. Müslüman kardeşlerimizle paylaştığımız noktalar da bunlar. Hamdolsun Allah. Yani, evet. Çok şimdi güzel. Bunu niye açıkladım? Daha önce de yani bahsettiğim bir şeyler vardı. Yani mesela Duha suresinde olsun, Kalem suresinde olsun. Hani kasemle başlayan cümleleri şey yaparken evet. İşte adam demiş andolsun, ona andolsun, buna andolsun, geceye andolsun, güneşe andolsun, kaleme andolsun. Tamam da ne olsun yani, andolsun da ne olsun, ne olacak, yani tamam mi? Yani andolsun da ne olsun. Tamam. Alsun andolsun da ne? Ne? Geceye andolsa ne olur? Fecire andolsa, kuşluğa andolsa ne olur yani? Bu neyi getiriyor? Bir özelliği olması gerekiyor. Bak şimdi bunun bir şeyi var. Bunu onun için burada birkaç surede döndüm yine burada şey yapacağım. Kasem cümlesi iki gruptan oluşur. Birinci grupta tezler öne sürülür. İkinci grubunda iddia edilen şey ortaya atılır. Ve böylece tez sağlamlaştırılır. İnkarı kabul olmayacak bir şekilde güzel. Olay ispat edilir. Yani kasem cümlesi dediğimiz zaman sağlam, referanslı, ispatlı, belgeli, bilgili, sağlam ifade demek. Sağlam cümle demek. Özelliği o. Ha, özelliği evet. O. Şimdi bu surede de bakın burada şey yapacağım. Yine kasem cümlesiyle karşı karşıyayız. Bu kasem cümlesinin birinci bölümünde Cenab-ı Hak toplumdaki bazı olayları referans vererek delil göstermek suretiyle ortaya bir tez atıyor. Evet, tez. Şimdi onu bir tez atıyor. Şimdi önce bunun olayını anlatayım. Güzel. Tamam. Şimdi birinci ayeti okuyacağız. Bak şimdi. Soluk soluğa koşanlar, sonra ateş saçanlar, sonra sabahtan baskın yapanlar, derken orada tozu dumana katanlar, sonra bir topluluğun en değerli kaynaklarına, varlıklarına kadar dalanlar kanıttır ki bunlar kanıt. He, evet. Bak, kesinlikle insan Rabbine karşı çok nankördür. Kendisi de buna kesinlikle tanıktır. Şüphesiz o mal sevgisinden dolayı da kesinlikle çok katıdır. Evet. He, nankör burada insanı nankör. Şimdi bir insan tiplemesi var. Burada değerli izleyicilerimiz şunu bilecek. Cenab-ı Hak burada hepimizi evrene gözümüzü bir açtırtıyor. Diyor ki etrafınızdaki insanlara bir bakın neler cereyan ediyor. Neler cereyan ediyor? Şimdi şöyle anlatıyor bak. Soluk soluğa koşanlar, sonra ateş saçanlar, sonra sabahtan baskın yapanlar, derken orada tozu dumana katanlar, sonra bir topluluğun en değerli kaynaklarına, varlıklarına kadar dalanlar. Evet. Bu toplumda oluşuyor diyor. Oluşuyor. Buna baktığınız zaman şunu göreceksiniz diyor. Bak inkar edemezsiniz siz de diyor. Bakın. Kesin. Siz de inkar edemezsiniz. İnsan çok nankördür diyor. Burada ispat edilen bu olaylarla insanın nankörlüğü, evet. Mal tutkusu, tamam mı? Ve bir de şu var, mal tutkusu ama gafletinden, cehaletinden, bilgisinden değil, bile bile buna yapışı. Bilerekten. Bile bile bu durumda oluşu. Çok Cenab-ı Hakk'ın bize anlatmak istediği bu. Olayları inceleyeceğiz ama evet, önceki bileceğiz. İnansız, imansız insan ne durumdaymış? Nankörmüş. Mal. Tamam mı? Malı çok tutma, severmiş. Evet. Üstelik bile bile. Bile bile. Yani çok malın enteresan, tutarsız, evet, yararsız bir şey olmasının bile bile de evet, bu konumdaymış. Ya. Şimdi tezimiz bu. İddiamız bu. Allah'ın iddiası bu. Şimdi evet, burada geleceğiz. Bu olayların detayına, Cenab-ı Hakk'ın vel adiyatı dapan diye kasemle başladığı olayların gelişimine bizi neleri örnek vermiş? Örneklenen olaylar. Öz olarak vermiştik bunu. Şimdi efendim, ayetin orijinalindeki sözcükler yine maalesef, mesela şimdi vel adiyatı dapan dedik değil mi? Yani lafız soluk soluğa koşanlar. Evet. Sözcük anlamı bu. Evet. Tamam. Ama bu koşanlar neymiş? He. Bakın şimdi neymiş? Tamam. Hep rivayet şeyiyle biz doğru anlamayalım diye birilerine fatura edilmiş nakiller var. Evet. Bunlar ne? Başta İbn Abbas burada malzeme yapılmış. Efendim burada bu soluk soluğa koşanların, develerin koşmalarının kastedildi. Burada develermiş koşanlar. Tamam mı? Bu koşanların Allah yolunda baskın yapanların atları olduğu söylenenler de olmuş. Bazıları da İslam'ın ilk savaşı olan Bedir Savaşı'nda Müslümanların sadece iki atının olduğu yolundaki rivayete dayanarak bu ayette atların kastedilmiş olamayacağını, soluk soluğa koşanların haç günlerinde Arafat'tan Müzdelife'ye, oradan da Mina'ya koşan hacılar olduğunu ileri sürmüşler. Hepsi farklı. Şimdi bak nakillerin şey yapayım da neden naklediyorum bunları biliyor evet, musunuz? Evet. Bunları değerli okuyucularımız, değerli izleyicilerimiz, yani ellerindeki, evlerindeki tefsir kitaplarında bunu görecekleri için, görecek, gördükleri için anlatıyorum bunları. Uydurma tamam, değil ki yani. Şimdi, yazar, evet, evet. Keza tozu dumana katanlar deyimini haç veya savaş esnasında binek hayvanlarının ayak bastığı yerden çıkan toz ve duman olarak anlayanlar olduğu gibi Allah yolunda savaşanların yaptıkları baskınlar sırasında tozu dumana katarak inkarcıların aralarına dalmaları şeklinde anlayanlar da olmuş. Evet, o şekilde şimdi, anlayan da olmuş. Neden olmuş biliyor musunuz? Hı. Diyeyim bunları. Tabii. Bakın, demin kasem cümlesinden bahsettim. Evet. Kasem cümlesinin yapısını bilen her Allah kulu bu safsatalara inanmaz. Hmm. Çünkü bunların hiçbirisi, biraz sonra bunları hep değineceğim, İnsanın nankörlüğünün, ya haçta anıtı, diyelim ki Mina'dan evet, Arafat'a koşmak insanın nankörlüğünün delili olur mu? Yani bir illiyet rabıtası yok. Hiç yok. Değil mi? Hiçbir bağıntı yok. Evet. Hiç bağıntı yok. Bakın, nakillere dayanan bu yorumlarda hemen göze çarpan bazı bilgiyi, yanlışları ve mantıksızlıkları vardır. Anlatacağım işte bunları. Mesela bu surenin indiği dönemde haç vazifesi henüz yoktu. Yok. Daha ilk giren tamam, sureler bunlar. Orada ne Arafat vakfesi, ne Müzdelife, ne Mina var. Öyle yok, bir şey yok. Yok tabi. Bu sure ne zaman indi bu ayetler? 14. sırada indi. İlk dönemlerde, Resulullah'ın peygamberliğinin ilk dönemlerinde. Birkaç aylık tamam, yani belki evet, evet, veyahut da birkaç senelik. Evet. Medine dönemine ait bu hükümlerin, yani haçla ilgili ayetlerde evet, açıklama olarak getirilmesi tarihsel olarak yanlış. Tabii. Şimdi başka bir şey daha var bak. Davuh sözcüğü sadece ve sadece koşan atın çıkardığı nefes sesi demek iken davuh, evet, atın nefesi, tamam, yorgun at böyle koşular ya yani, oradaki şey iken vel adiyatı dafhan ifadesinden devenin anlaşılması da çok belirgin bir saçmalık. Saçmalık ki, ne bak saçmalık? Şimdi ayrıca bunu da söyleyeyim. Bu yanlışların yanı sıra fel muriyatı katlan, kıvılcım saçan ifadesi nalların taşlara çarpması sonucu oluşan kıvılcım anlamına gelirken he, koşanların develer olduğunu söylemesi he, yani bir de deveye nal takma mantıksızlığı. Deveye nal takılmaz değil he, mi? Tabii tamam ki. Evet. ortaya evet, oradan çıkar. Kılıcın çıkması ama izleyicilerimiz bunu bilsinler. Ort kitaplarda bunu okudukları zaman var ya, sanki Allah demiş gibi, yani bu çevirenler yanlış yaptı demeden, evet, bu saçmalıklara dikkat etmeden yutar giderler. Yazık. Ama yuttukları bir yana. Sonuç esas. Esas sonuç bağlantısı yanlış olur. Tabii. Şimdi bize göre, yani şimdi önce tespitleri yapalım, yaptık, soruyu evet, açalım. Birinci ayette geçen davul sözcüğü koşanların kesinlikle at olduğunu göstermektedir. At, evet. Bir. İki ile beşinci ayetlerde anlatılanlar da birinci ayette soluk soluğa koştukları halde edinilen atların sebebiyet verdiği sonuçlardır. Nitekim 2 ile 5. ayetler fe edatıyla bağlanmıştır. Fe edatı. Bak, yani o olduğu için böyle oldu gibi söylenmiştir. Bu bağlaç hem cümlenin devam ettiğini hem de ifadeler arasında sebep, yani sonuç, yani nedensellik ilişkisi olduğunu gösterir. Teknik bilgileri vereceğim. Ondan sonra evet, herkes neyle karşılaştığını görecek şimdi. Enteresan. İkinci olarak kasem cümlesinin cevap bölümünü oluşturan 6 ile 8. ayetler ile kasem bölümünü oluşturan 1 ile 5. ayetler arasında anlam bakımından herhangi bir çelişkinin olmaması gerekir. Tabii olmaması gerekir. Tamam. Tabii. Peki cümlenin cevap bölümü olan 6 ile 8. ayetlerde kesinlikle insan Rabbine karşı çok nankörlür denildiğinde, bak şimdi, 1 ile 5. ayetlerde sözü edilen koşan atların Allah yolundaki savaşanlarda koşan atlar olması mümkün mü? Manası olarak bak şimdi, tezat çünkü şey oluyor. Bu takdirde 1 ile 5. ayetlerde Allah yolundaki savaşanlarda koşan atlara ve savaşanlarda ortaya çıkan görüntülere dikkat çekildikten sonra 6. ila 8. ayetlerde insanın nankörlüğü dile getirilmiş olmakta, bu da cümlenin yemin cümle bölümü ile cevap bölümü arasında bir anlam uyuşmazlığı, ters bir anlam oluyor, bir mantıksızlık ortaya çıkarmaktadır. Evet. Bak, bu durum aynen bir ifade verdiydim şöyle başka de örnek. Başka bir say verelim. Evet. Bu durum aynen. Senin dindarlığına, dürüstlüğüne, çalışkanlığına bakılırsa güzel, sen çok kötü bir insansın. Çok saçma bir cümle değil mi o zaman? Yani dindarlık, aynen buna şeylik, benzer, tamam, sen çok kötü bir insansın. Aynı bu mantıksızlık da benzer. Aynen. Oysa doğru mantık bu cümlenin sonunun sen iyi bir adamsın şeklinde olmasını gerektirir. Tabii. Suriye'ye dönecek olursak. Bak şimdi onu da Suriye'ye anlatayım. Döndük. Suriye'ye dönecek olur. Evet. Burada nakledilen şeylerin 6 ila 8. ayetlerde nankörlük vurgulandığına göre 1 ila 5. ayetler kötü insanların davranışlarını anlatıyor olmalıdır. Öyle olması gerekir. Başka bir ifadeyle cümlenin cevap bölümünde Rablerine karşı nankör oldukları açıklanan insanların nankörlüklerinin kanıtı cümlenin kasem bölümünde gösterilmekte ve kanıt olarak bu insanların menfaat hırsıyla gözleri dönmüşçesine yaptıkları talan, kapkaç, vurgun, soygun gibi kötü davranışlar sıralanmaktadır. Böyle mantıklı oluyor işte, şimdi. Böyle tabii, mantıklı tabii, şey. Tabii. Evet, bu ifadeleri şey yaptıktan sonra şimdi ayetteki anlatılan neler onu şey yapayım. Çıkar sağlamak, vurgun vurmak, talan etmek, kapkaç yapmak, çapulculuk yapmak için gözü dönmüş insanların günün, bak henüz günün başlangıcında iyi koşan ve nal vuruşlarıyla kıvılcım çıkardan atlarla baskınlar yapmaları ve baskın yaptıkları topluluğun ortasına en hayırlı, en değerli yerlerine tozu dumana katarak dalmaları anlatılmaktadır. İman etmemiş insanların genel karakteri olan bu davranışlar, şimdi evet, burada onu şey yapalım, her zaman ve zeminde aynı özellikleri gösterir. İman etmemiş olanlar. Bu davranışlar eski çağlarda ayette canlandırıldığı gibi şekilde atla, vurgunla, sabahtı, erkenli böyle hani bedevilerin yaptığı talanları şey yapıyor ama burada geldiğimiz zaman günümüzde ise günümüzde başka türlü. Başka evet, türlü olacak. Toplum, nasıl olur şimdi? Bak evet, şimdi işte. Güzel. Bütün şimdi. Günümüzde lazım, bu talan nasıl yapılmakta? Şimdi vurgucu insanlar, evet, nankör insanlar. Bak nankör insanlar. Evet. Şimdi nankör insanlar günümüzde nasıl talan yapar? Evet. Bedeviler gibi ata binip de sabahleyin oğlunun çadırındaki malını, mülkünü obasına varıp da çocuğunun çorunu kırmak, biriktirdiği emeğini oradan hani alıp gitmekle göz mi yapıyor? Öyle bir şey yapmaz. Bugünse bunu nasıl yapıyor? Ha. Yine nankör, inançsız insan nasıl bunları yapıyor? Nasıl şey yapıyor? Şimdi bunları biraz şeyiyle açalım. Ayetin öbür bölümünü de anlatayım da ondan sonra biraz bunlara değineceğiz. Şimdi bu talancılığı, vurgunculuğu, haksız kazanç kazanmayı Cenab-ı Hak anlattıktan sonra insan Rabbine karşı çok nankördür diyor. Evet. Bak, kesinlikle Rabbine karşı çok nankördür. Kendisi de buna kesinlikle tanıktır. Şüphesiz o mal sevgisinden dolayı da kesinlikle çok katıdır. Katıdır mal sevgisinden dolayı. Şimdi Rabbine karşı çok nankördür. Evet. Bunu da biliyor. Şimdi de bunun. Önce nankör ne demek? Ekmekten geliyordu herhalde. Ekmeği görmeyen miydi? Ekmeği görmeyen. O yani ekmeğini görmeyen. Şimdi nan ekmek demek varsa da kör de gözü kapalı hani bildiğine körden görmüyor. Rabbinin verdiği nimetleri görmeyen adam, dikkate almayan adam demek. Evet. Şimdi bir adam neden nankör olur? Neden şöyle böyle vururcasına hani gider başkasının çalıştığını, kazancını, emeğini, birikimini nasıl çalar, nasıl gasp eder? Nankörlüğünden. Nankörlüğünden. Bunun birinci yani nedir? Şimdi Cenab-ı Hak, bak şimdi Rabbimiz, Rabliği gereği, bak Allah olarak değil, yani Rabbine karşı diye şey yapıyor. Rab. Evrenin patronu, evet. Öyle bak, yaratanı değil, bir de patronu, içerideki eşyaları, düzeni, dümeni, hani idare eden, kurallarını koyan patron var ya, programlayan. Ne demiş? Er rızkı alallah diyoruz evet değil mi? De, Allah yeryüzünde tandır. Ayetteki orijinal şeyle vereyim. Yani en küçük canlıdan en büyük canlıya varıncaya kadar evet. Hepsinin rızkını üzerime aldım diyor. Evet, onu ben bu dünyada herkesin rızkını yarattım diyor. Güzel. Fussilet suresindeki bir ayette de bütün varlıklara, canlılara alel seviye herkesi yetecek, barındıracak, doyuracak kadar ben nimeti bu dünya üzerinde yarattım diyor. Telaşa gerek yok. Yani dünyada hiç kimsenin aç kalmasına gerek yok. Ha tamam. Ama bu adam var ya, nankör olan, ha inançsız adam, nankör adam var ya, evet. Bu defa ne yapıyor? Mal tutkusunu. Kendisinin de aç kalmayacağını bildiği halde malının mülkün normal emeğiyle dünyada hayatını sürdürebileceğini bilmesine rağmen evet. Cenab-ı Hak öyle ya, bildiriyor. Enteresan. Bundan zevk almak suretiyle bakın şimdi bundan zevk almak suretiyle nankörlük ediyor. Kendi yiyeceği önünde durur. Tüketemeyeceği kadar var olmasına rağmen evet. Gidiyor talanla, vurgunla, ölümle, zulümle, tankla, tüfekle, bilmem ne bombalarıyla tamam gidip başkalarının rızkını, emeğini oradan çalıyor. Çalıyor, evet. Bak bilmesine rağmen çalıyor. Evet. İhtiyacı da yok. İhtiyacı olmamasına rağmen evet, çalıyor. Enteresan ya. Şimdi. Enteresan. Bunu o günkü Bedeviler, Araplar, kendi yığınağı olmasına rağmen o inançsız adamlar atlarıyla gidip hiç adamların ummadığı, beklemediği bir zamanda bir şeyde bir bakıyorsun bir baskın tamam mı? Pal gidiyor. Sonra bir daha bakıyorsun adam köyünde kentinde bilmem ne. Aa bilmem ne krallığın adamı, bilmem yine imparatorluğun adamı anlatabildim mi? Atlılar, akıncılar gelmiş vurmuş adamın koyununu, keçisini, ambardaki birikimini altını gümüşünü alıp gidiyor. Evet. Veyahut da dünyanın bilmem neresindeki bir adam güçlü silahlarıyla geliyor Afrika'dan, Avrupa'dan, Asya'dan bilmem ne şeylerini topla tüfekle adamların kazancını halbuki kendisine yetecekleri var ya var. Kendi ülkeden kıtanın bir tanesine götürüyor. Ya kıtalar arasında yapıyor ha, şimdi. Evet. Bak şimdi ya. Ve böylece insanların ezilmesi, insanların sömürülmesini Cenab-ı Hak bu şekilde gösteriyor ve buradan nereye varıyor biliyor musun? Hı. Bu insan çok nankördür. Nankördür. Evet. Bilinçli olmasına rağmen. Yani o kadar malı, mülkü hani çok biriktirmiş olmasına rağmen kendisini olduğu yerde, kendisini beleyecek, besleyecek nimetler var olmasına rağmen gidip oradan getirir diyor. Evet. Bunu bize örnekleme yapıyor. Burada bir insan portresi çiziliyor. İnansız insanın i̇nsan portresi çiziliyor. Öyle değil mi yani? Evet, inansa böyle yapmaz. Bunu burada bir şey yaparken bir başka nokta ayette çok enteresan bir sözcük kullanılır. Bunu ben değerli izleyicilerimize de bir şey yapayım burada. Şimdi fevesatne bihi cemanlar. Bu insanların en değerli, en orta, en hayırlı yerlerine saldırma. Bak, evet, en değerli. Orayı ortalama diyor. Burayı, en evet. hayırlı noktalarını gidip alıp götürme. Evet. Şimdi bu nedir şimdi en hayırlı şeyleri dediğimiz zaman her toplumun kendine göre de bir değerleri vardır. Evet. Öyle değil mi? Tabii ki. Her toplumun kendine göre de bir değerleri vardır. Evet. Bu değerler kiminin ürettiği altınıdır, gümüşüdür, ziraatıdır vesairedir hani böyle şeydir ama evet. şimdi bu sömürücü inansız insanların dünyada en değerli sömürdükleri şey nedir? Şu anda altın. Din kardeşim, dinlerini sömürüyorlar tamam mı? Dinlerinden sömürüp gidiyorlar. Evet, evet. Dinlerini, imanlarını, Allah'larını, peygamberlerini, kitaplarını malzeme yaparak evet. insanları soyup soğana çeviriyorlar yani. Çok enteresan. Yani. Tamam mı? Çok enteresan. Şimdi evet. Şimdi bu en dünyada tabi bunun hani şeyleri var. Bu sömürmenin evet. daha önce çok örneklerini de verdim ben. Evet. Yani dünyadakileri artık bugün gözümüzü açtığımız zaman belirli ülkelerin, gariban ülkelerin nasıl sömürdüklerini veyahut da ta bilmem neredeki ülkenin burnumuzun dibindeki ülkede ne işinin var olduğunu. Evet. Neden var yani? Neden var? Ne işi var orada? Evet. Tamam mı? Bunları şey yaptığımız zaman bu nedir? İnsanın işte nankörlüğü. Nasıl evet. nankör? Hani hatırlar mısınız? Daha önceki bir programların birinde İmam Şafii'den de güzel bir şiir naklettiydim. Evet. Onu nakledeyim de gözünüz orada. Oradan şey yapayım. Nasıl ara veririz? O şiirinde Arapça olarak da söyleyeyim orijinalini. Ne ayıbü zamane vel ayıbü fina ve lev kellemez zamanu lehecana la ye'kulü zibbü lahve zibbin ve ye'kulü bazuna bazen iyana. Bak ne kadar güzel şey yapıyorum. Ne diyor? Şimdi biz zamanı ayıplıyoruz. Yani suçu zamana buluyoruz. Şu ötü zamandayız da şu da bu da burada. Suç ama diyoruz. Suç bizdedir. Ayıp bizdedir. Ya. Şimdi ama bir de örnek veriyor. Bir aç kurt bir başka kurtu yemez iken biz diyor birbirimizi aşikara yiyoruz. Evet. Evet. Evet. Aşikar. Şimdi burada İnsan bunu şey yaparken yine hani şu anlarda birkaç senedir falan radyoda, televizyonda falan terennüm edilen Mahsun-i Şerif'in de güzel bir deyimi var hani yoksulun sırtından doyan doyana bunu gören yürek nasıl dayana yiğit muhtaç olmuş kuru soğana bilmem söylesem mi söylemesem mi derden, aynı şekilde bir aynı zamanımız bak, aynı yani Cenab-ı Hakk'ın mesaj. Ayetlerini falan mesajlarını böyle aynı böyle, mesaj. Böyle dile getirmişler evet. bunlar da evet. bunlar da böyle söylemişler öyle. Şimdi onun için bu sömürülerin nedeni, şimdi Cenab-ı Hak bu olaylar var ya, bu insanın nankörlüğündedir dedi. Kanıtı. Şimdi buna bir çözüm getirecek. Evet, onu ikinci bölümde yapalım inşallah. Evet. Çok teşekkür ederim. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Bu kitap kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi 1. bölümde Adiyat Suresinin Kasem ile başlayan ayetlerinin izahını yaptı. Özellikle burada nankör insanın toplumun en değerli kısımlarına, en değerli varlıklarına saldırdığını örnekleriyle verdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Özellikle toplumun en değerli varlıklarını biz sadece maddi olarak düşünmememiz gerekir. Altın, elmas gibi. Bir de dinin sömürülmesi hususu var ki bu en değerli olan şeyimizdir bizim. Bunu bile sömürebilen insanların mevcudiyeti hepimizin tüylerini diken diken etmektedir. Şimdi 2. bölüme geçmek istiyoruz efendim. Orada ayetin, surenin 2. bölümünü izahını evet. Geçtik. Buyurun şimdi, efendim. Şimdi bak, kesinlikle insan Rabbine karşı çok nankördür evet. Dedik. Kendisi de buna kesinlikle tanıktır. Şüphesiz o mal sevgisinden dolayı da kesinlikle çok katıdır. Katıdır. Şimdi bunu Cenab-ı Hak bu bildiriyor. Piyasadaki şeylerle bunları, yani dünyadaki olan gidenlerle şey yapacak olursak, şimdi dünyayı mesela şöyle ele alalım, insanların maddi şeyini. Mesela Avrupa'daki insanlar gitmişler Amerika'da Kızılderilileri soymuşlar, soğana çevirmişler. Evet. Onların malını, mülkünü, altını, gümüşünü buraya getirdim. Niye? Niçin evet yapıyor bunu? Niye onlarınkini getiriyor? Avrupa'daki üretim onlara yetmedi mi? Bilmem hangi yine Avrupa devleti, Hindistan, Pakistan, Avustralya falan filan oraları şey yapmış, gitmemiş. Şimdi bunlar nankörlüğünden, insanın hep nankörlüğünden. Bunlar insanların en değerlisini. Ama burada en büyük mesele, yani bizim üzerinde duracağımız. Şimdi ötekinin hani malı gitmiş, mülkü gitmiş. Adam belki mustazaftır. Yani zayıf kaldığından dolayı zulüm karşısından malı elinden alınmış, mülkü elinden alınmış. Dedim değerli şeylere gitmiş. Bu fazla önemli değil. Ama en büyük nankör adamın sömürdüğü şey ne biliyor musun? Din. Ha işte çok. Evet. Bak şimdi. Dinden para kazandı. Milletin dinini alıp gidiyor. Ya. Yalanları empoze etmek suretiyle, şirki, günahı empoze etmek suretiyle, beynini yıkamak suretiyle, evet. Anlatabilir miyim? Maalesef. Bundan para kazanıyor, bundan menfaat sağlıyor, milletin dinini, imanını menfaatına kullanıyor. Maalesef. Tamam. Evet. Bu çok... Memleketimizdeki yani maddi mani, şimdi bu din sömürüsü yapan adamlara bakacak olursan, hiçbirisinin toplumda ziraat olarak, sanayi olarak, fikir olarak, hizmet olarak herhangi bir üretimleri yok. Yok. Bunlar sadece milleti uyutmaktan para kazanır. Milleti uyutur. Evet. Millet çoruğuna, çocuğuna harcayacağı parayı bunlara harcar. Harcar. Şimdi ama bunu yaparken var ya, ona din satar. Heh. Sattığı malzeme o. Sattığı zaman hurefayı din diye satar ve böylece ne olur? Adamın malı gitmiyor. Bunu ben, malının gitmesi önemli değil. Ama adamın ahireti gidiyor, gidiyor kardeşim. Ahireti tamam. Gidiyor. Adamın ebedi ahireti hayat, gidiyor. Ebedi. Adam şirke giriyor, tamam mı? Şirkin ebedi hayatı bitiyor. Evet. Bunu kim yapıyor? Nankör adam yapıyor. Evet. Yani para için, yani ekmek kazanacağım diye bunu yapıyor. Evet. Değer mi yani? Yani dediğim gibi üst üste yığacağım diye bunu yapıyor. Şimdi bu tip insanların daha önce yine bir geçmişi hatırlatma yapacağım. Çünkü bu Kur'an ayetleri geldik sıra, bu ilahi bilgiler geldik sıra, hani kumbaraya tek tek şeyler atılıyordu ya, bilgiler, hikmetler gelişiyordu ya. Kim oluyor? Burada Fecr suresinin 15 ila 20. ayetlerini evet. Bir dikkate almamız gerekiyor. Şimdi orada imansız insanı, nankör insanı, yani böyle diyeyim, tanımlarken, evet. Bak orada bunu tanımlarken, insana gelince Rabbi onu her ne zaman sınayıp da kendisini üstün kılar ve nimetler verirse, Rabbim beni üstün kıldı der. Ama her ne zaman da sınayıp rızkını daraltırsa, Rabbim beni aşağıladı der. Evet. Kesinlikle sizin düşündüğünüz gibi değil. Onlara hitap bu. Doğrusu siz yetimi üstün saygın bir şekilde yetiştirmiyorsunuz. Yoksulun yiyeceği üzerine birbirinizi özendirmiyorsunuz. Oysa mirası yağmalarcasına öyle bir yiyişle yiyorsunuz ki, malı öyle bir sevinçle seviyorsunuz ki, Yığmacasına. Yığmacasına. Evet. Evet. Burada nedir? Yoksulun yiyeceği üzerine birbirinizi özendirmiyorsunuz. Evet. Yoksulu yiyeceklendirmek, daha üstün bir hale getirmeleri gerekirken tersine onun elindekileri de alıyorsun. Onu da elinden alıyorlar. Tamam mı? Evet. Malı da yığmacasına. Evet. Yığ bakalım yığ. Nereye şimdi, kalacak? Evet. Evet. Burada şunu da belirteyim. Evet. Bazı sözcükler üzerinde şeyimiz olsun. Şimdi ayet-i kerimedeki kenut sözcüğü var. Kenut, evet. Kenut sözcüğü var. Oradaki yani lekenut da lem hani şeyden gelir. Kasem cümlesinin kasem cümlesi olduğunu, o bölümünü yapman için le o, onun için gelir ve müvekketliği vardır. Sözcüğün arzı orijinali kenut demektir. Kenut sözcüğü kısaca üzerinde bulunduğu şeyi engelleyen demek. Bu sözcük cimri, başkalarıyla paylaşmayan, tek başına yiyen, başına gelen sıkıntıları durmadan sayıp döken, Rabbine saygısızlık eden ve Rabbinin verdiği nimetleri ve rahatlığı unutan. Kenut'un öz anlamı. Kenut'un anlamı işte şeyden buradan hani kaynaklanıyor. Bu anlama geliyor. Öyleyse Cenab-ı Hak da diyor ki, bak şimdi bu şeylerde bu olayları sömürülerin kaynağı insanın nankörlüğü. Nankörlüğünden. Şimdi evet. Böyle bir nankör insan doğar şimdi. Ama şimdi arkasından esas çözüme geliyor şimdi. Çözüm nedir? Esas insanlığa gelecek olan mesaj şimdi şu. Peki, bak peki, bu fe edatıyla orada şey olduğu için efela diye başlar, o fe'den gelir bu peki sözcüğü. O vurguncu insanlar bir kabirlerde onların diriltilip dışa atıldığı, kabirlerde olanların diriltilip dışa atıldığı, göğüslerde olanların derlenip toparlandığı zaman hiç şüphesiz o gün Rablerinin kendilerine gerçekten haber verici olduğunu bilmezler mi? Biliyor. Şimdi bilmezler mi? Evet. Şimdi bu soru cevabı beklenen evet soru değil. Tabii ki biliyorlar ve bilsinler demek. İşte bilsinler. Buradaki mesele bütün şeyde şimdi değerli izleyicilerimize de okuyucularımıza da her zaman söylüyoruz. İslam'ın ilk Mekke dönemindeki İslam dininin temel esasları birincisi tevhiddir. Tevhid tabii. Evet. İkincisi de ahiret inancının oluşmasıdır. Evet. Evet. Herkes de bir ahiret inancı olmalıdır. Olması lazım. Tamam. Ve bütün Müslümanlar dünyada hani bu nankör insanlara, vurguncu, talancı, kapkaççı, hazırcı, avantajcı kesime anlatmak istedikleri, öğretmek istedikleri mesele bu noktada nedir? Ahiret inancının oluşması. Evet. Şimdi ahirete inanan bir insan bunları yapmayacak. Kesinlikle yapmaz. Şimdi evet. Ona değineceğim de. Tabii. Onun için buna öldükten sonra dirileceği, kalkacağı, yaptıkları zulümlerin, kapkaçın, talanın, haksız kazançların hepsinin hesabını vereceği bu insanlara öğretilmelidir. Bu bildirilirse, yani suredeki şey bu. Çözüm yani. Bunu, tamam, bunun şey. Nankör insan. Şimdi onun için bu nankör insana öğretilmesi gereken bu. Şimdi burada ahiret inancının hani gerekliliği. Gerekliliğini. Evet. Şimdi ahiret inancının gerekliliği. Şimdi burada iki noktayla ilgili ben bir kısa bilgi vereceğim. Birincisi ahiret inancının faydaları. Faydaları değil şimdi mi? Şimdi faydasını anlatayım ondan sonra gerekliliğini de. Zaten arkasına çıkacak mecbur. O da tabii arkasından yani çıkacak. Evet. Şimdi şöyle anlatayım. Normal olarak insan sosyal bir varlıktır. Tabii. Sosyal bir varlık olunca insan toplu ilişkiler içerisinde birbirlerine ihtiyaç duyarlar, beraber yaşarlar. Tabii. İşte bu ihtiyaç duydukları aynı zamanda birbirlerine karşı da kötülük yapabilirler. İnsan sosyal varlık olduğundan toplumda yaşarken birbirleriyle iyilik konusunda birbirlerine iyilik yapabilirlerken neticede birbirlerine de kötülük de yapabilirler. Onu da yapabilirler. Tamam işte İnsan buralardaki mı? Şimdi neticede şöyle düşünün, şey yapalım. Mesela çoğu insanlar, şehirdeki yaşayanlar birbirlerinin malına, mülküne, evine, damına tecavüz edebilirler. Evet. Birbirlerinden haksız kazanca yeltenebilirler. Bunları biliyoruz. Evet. Bu çağımızın bu saldırgan güçler. Neden işte bunları hep görüyoruz. İnsan sosyal bir varlık olduğundan dolayı bunlar insanların arasında olması mümkün. Normal. Saldırır, haksız kazanç şey yapar. Evet. Çıkarına kullanır. Zulmeder. Nefsinin tatmini için cinayetler işler, terör yapar, isyan eder. Evet. Tamam mı? Evet. İsyana kalkışır. İşte yaşanılan olaylar gibi bunlar. Gibi, evet. Peki bu öldükten peki ahiret inancına sahip olan kişi fiilleri işlediği takdirde, yani kötü fiilleri işlediği takdirde Allah katında hesaba çekileceğini bilse, bilir. Bilir, evet. Ceza çekeceğini düşünür. Dolayısıyla kimsenin görüp görmemesine bakmaksızın bu fiilleri işlemekten kaçınır. Bitti. Çözüm mesela problem kalmıyor o tamam. zaman. Tabii. Kanunların kendisini mahkum edip edemeyeceğini düşünmez. Düşünmez. Kanun onun umurunda olmaz. Umurunda bile değil. Savcıymış, hakimmiş, polismiş, emniyetmiş. Korkmaz. Umurunda olmaz yani. Onun o değil yani. Onunki derdi Allah'la olur. Mesele tamam. o işte. Tamam mı? Evet. Onun derdi Allah'la. Kanunların kendisini mahkum edip etmeyeceğini düşünmez. Her şeyden önce Allah'ın kanunlarından çekinir ve hayatına ona göre çeki düzen verir. Bu dikkat ve duyarlılık onun düzenli bir hayata kavuşmasını sağlar. Evet, çok doğru. Şimdi, çok doğru. Ahiret inancına olan sahip insan, olan da, evet, ahiret inancının bunun için. Öyleyse, peki Cenab-ı Hak insanları başıboş mu bıraktı? Hayır. Hayır. Değil mi? Tabii. Şimdi ileride Kıyamet Suresi'nde gelecek, yani bu ahiret inancıyla insanın dirilmesiyle ilgili özel bir sure var. Kıyamet Suresi. Orada gelecek. Biz onu yani affedersin başı boş deve gibi mi bıraktığımızı, evet. terk ettiğimizi mi sanır? Sanır. Öyle başı boş bırakılma tamam. yok. Rabbimiz bırakmaz. Eğer sen insanı en yutraka süda, yani başı boş deveyi bırakıldığını mı sanır? Ya. Gibi bir ifade var. O benzetme öyleyse, ama tabii. Tamam onu ileride hani açın bunu hocam. Daha önce bir ahiretle ilgili özel programda da açın bunu işte, şey yapmıştık ama. Şey geçmiştim. Tamam. Bunları da bahsetmiştik ama burada özellikle yani şey yapalım. Evet. İnsan başıboş değil. Evet. Kendini inceleyerek bu bilince varmalı ve bu bilinçle de toplumda hareket etmeli. Hmm. İşte ahirete inanacak olan adamdan, şimdi Cenab-ı Hak'tan bunu bilirse kesinlikle bu hani notta da aktardığımız gibi ondan kötü bir olay, kötü bir şey sadır olmaz. Tabii ki. Şimdi bu bir. Peki burada bir başka açıya daha geleceğiz şeyi. Peki ahiret diye bir hayat olmalı mı? Evet, olması mı gerekir? Olması mı gerekir? Olur mu? Şimdi. Evet. Cenab-ı Hak bir şey de zaten ayetin de şimdi şöyle bir ifade var. Önce bunun altından çizeyim. Şimdi bu insanların, zalim insanların, kötü insanların kendilerini yani Allah'ın ihmal ettiğini bıraktığını mı sanır? Hayır. Onları cezalandırmayı ahirete bırakır. Adalet detayıyla bunu böyle bir şey efendim? Yapar. Adalet bunu gerektirir tabii. de. Şimdi ahiret gerekli mi, gereksiz mi? Yani böyle bir şeye gerek var mı? Şimdi bunun da düşünülmesi gerekiyor. Doğru. Şimdi bunu biz Yunus Suresi'nin 4. ayetinde bazı şeyler göreceğiz. Şimdi onları anlatayım. Hepinizin dönüşü sadece O'nadır. Bak, evet. Şimdi hepinizin dönüşü dediği zaman daha önce bir şeyde soruya cevap verdik. Allah'a dönüş ölüm demek değildi. Allah'a dönüş, Allah'a hesap veriş demekti. Hesap veriş değil mi? Bak bunun ölüm altını değil. Çizelim. Evet. Allah'a dönüş ölüm demek değil. Allah'a dönüş, Allah'a hesap veriş. Hesap veriş. Ha. Hepinizin Allah. Dönüşü sadece O'nadır. Allah bunu hak olarak vaat etmiştir. Yani Allah herkesten hesap soracaktır. Bunu hak olarak, gerçek olarak vaat etmiştir. Sözü vardır. Evet. Ve Allah hiçbir sözünde de dönmez. Bunu da herkes biliyor. Evet. Şüphesiz O, halkı ilk baştan oluşturur, yaratır, sonra iman eden ve düzeltmeye yönelik işler yapan kimseleri, nasipleri, hakları olan payları ile karşılık vermek için geri döndürür. Karşılık vermek için. Evet. Evet. Bunun tersi de var başka ayetlerde. Evet. Cenab-ı Hak dünyaya yolladığı insanları yollar. burada onlara sermaye verir, onlara öğüt verir, onlara kitap verir, onlara görevler verir ve bunları görevlerini yaptıklarında, olumlu yaptıklarında hemen onları ödüllendirmek için kendine karşı çıkmış, verdiği ödevleri yapmamış insanların da karşılığını ceza mahiyetinde onları vermek için mutlaka herkesi kendisine döndürür. Enteresan ya. Şimdi bu. Evet. Şimdi bak iki gerekçe var. Evet. Herkes ödülünü ya da cezasını almak için döndürür. Döndürecek. Şimdi. Evet. Peki döndürmeli mi, döndürmemeli mi? Şimdi onu bir de böyle mantıksal olarak değil mi? Bunu ele alalım. Döndürsün mü, döndürmesin mi? Mantıksal düşünelim bunu. Evet. Şimdi ahiret korkusu rahatını sevecek ve dünya nimetlerini arzu edecek bir yapıda yaratılmış olan insanı bu uğurda işleyeceği suçlar konusunda caydırıcı bir unsurdur. Tabii. Cezada caydırıcılık unsuru çok önemli. Tamam, bu caydırır. Onu anlattık. Çünkü menfaati için her türlü sorumsuz davranışta bulunabilecek yapıdaki insan ancak bir mükafat ve ceza yurdunun varlığı sayesinde kendisini denetleyebilmekte. Böylece dünya yaşamındaki kötülüklerin artış hızı bir parçada olsa frenlenebilmektedir. Ahiret korkusunun hiç olmadığı bir dünyadaki fesadın, kargaşanın, kaos, düzensizliğin hayali bile korkunçtur. Çok korkunç bir kaos. Bunları Kıyamet Suresi'nde göreceğiz bu korkunçluğu. İnşallah. Kendisine doğru yol gösterilmesine karşılık İnsan bu dünyada tam olarak özgür bırakılmıştır. Dolayısıyla insanlardan bazısı imanı, bazısı küfrü, bazısı da şükrü veya nankörlüğü tercih etmektedir. Mantıki olarak düşünüldüğünde tam bir serbestliği içinde yapılan bu tercihlerin mutlaka mükafat ya da ceza şeklinde karşılık bulması gerekmektedir. Bu karşılıkların verileceği yer ahirettir. Kesinlikle. Diğer bir madde bak. İnsanın yaptıklarının tam karşılığını bu dünyada aldığını söylemek mümkün değil. Tabii tam adalet sağlanamıyor. Tamam. Maalesef. Zira birçok iyi davranış görülmediği veya görmezden gelindiği için karşılıksız kalır. Birçok iyi kimse de hiç suçu yokken zulme uğrar. Suistimale maruz kalır. Oysa adalet karşılıkların tam olarak alınmasını gerektirir. O halde yapılan zerre kadar bir hayır veya şerrin bile ihmal edilmediği, kesin adaletin sağlandığı bir başka dünya daha olmalı. Kesinlikle olması gerekir. İşte bu dünya ahiret yurdudur ve orada bütün ameller, hakimler hakimi, adiller adili Allah tarafından karşılıklandırılacak. Böylece hak yerini taslaman bulmuş olacaktır. Evet, karşılığının ödenmesi bu şekilde değil mi? Şimdi işte bu surede. Tamam. İnsana verilen mesaj, orada şey yapayım, peki o vurguncu insanlar, kabirlerde insanların diriltilip dışa atıldığı, göğüslerde olanların derlenip toparlandığı zaman, hiç şüphesiz o gün Rablerinin kendilerine gerçekten haber verici olduğunu bilmezler mi? Ya. İşte bu bilince erdirilmeli insanlar. İnsan bu bilince İşte ererse... İslam dininin temel esaslarından bir tanesi de insanların ahiret inancının yerleştirilmesidir. Evet, çok güzel. Ve her insan, özellikle yani şimdi bir Müslüman geçinenler zaten ahirete inandıklarını söylerler de tamam mı? Amellerine baktığın zaman hiç de öyle değil hiç yani. Öyle olmuyor. Toplumsal yaşantılarına baktığın zaman hiç de yani ahirete inanmış adam durumu sergilenmiyor. Evet. O ayrı da. Şimdi esas toplumda yani Allah, kitap vesaire şey yapmayan diğer insanların, inançsız insanların ahiret inancına kavuşturmaları lazım geliyor. Çok enteresan. Bütün ağırlığımızı, bütün çalışmalarımızı bu noktada ağırlaştıracağız. Evet. Kur'an'ın ilk girişinde de bu ön plana çıkarılmıştır. Ve bundan dolayı da daha birçok şeyler de gelecektir yani. Şu karşılık ödeme dediniz de dün çok enteresan bir olay yaşadım. Onu anlatmamı müsaade ederseniz. Tabii buyur buyur. Dün kızıma gitmiştim de torununu falan biraz severim diyerekten. Daha okula başlamadı. Yani 6 yaşında Kerem isminde torunumuz. Konular konuşulurken bir konular işte hiç ummadığım bir cümle duydum. Tüylerim diken diken oldu orada. Annesine dedi ki bu şeylerin karşılığını ödememiz gerekmez mi? Aa, ben şaşırdım kaldım. Yani bunu söyleyen çocuk da okula gitmiyor. Bu fıtratlarımı söyledi bu. Neden? Enteresan ya, bunu çok etkilendim. Şimdi peki, biraz evvel de karşı ödeme konusu çıktı tamam ya. Tamam da şimdi çok etkilendim. Tamam da neyin karşılığı? Siz onu yani, ben neyin olayım? Hani bu yaşantı tarzı olarak Allah'ın vermiş olduğu nimetlerin karşılığını vermesi. Mesela zekat verme falan derken o şekilde mi anladı çocuk? Hani şeylerini. Şimdi evet. Zaten biliyorsunuz çok yani enteresan bir olay İslam oldu. Dini yani bunu fıtrat dini diye daha önce anlattık. İslam'ın fıtrat dini olduğunun iki açısı vardı. Evet. Hatırlarsınız. Fıtrat dini. Birisi İslam dininin fıtrata uygunluğu. Bir de olması. Fıtrattan gelen bir din. Yani ormandaki bir insan hiç Allah'dan şey yapmamış. Şimdi hani bunu ne diyorduk şeyde hani Leyl suresinde. Yani فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَخْوَاهَا evet, Şems demişti. Şimdi Cenab-ı Hak orada fücur ve takvasını ilham etti, onun İlham içerisine etti. Koydu. Şimdi her insanın normal şartlarda yani dokusuna değinilmezse, evet. Yani nedir, DNA'sı bozulmazsa, evet. Yani oynanmazsa evet, çok orada bu fıtrattan bu şey yani fücur ve ediyor. Takvanın ilhamı onunla tebarüz edecek, ortaya çıkacaktır. Ona benzetiyor. Şimdi çocuklar da bir de tabii yaşadıkları ortamla da iyi. Şimdi mesela bir aile efradı, çoluğu çocuğu, annesi, babası, dedesi, ninesi neyse onlar da yaptıkları şeyi şükür kapsamında ve Allah'a hesap verecek sorumluluk kapsamında yaptıklarını görüyorsa çocuk, daha önceden de tamam o aile çerçevesinde yani direkt emirle telkinle değil de yan böyle yansıma tarzında o çocuk tarzında. Bazı karşılıklar ödendiğini gördüyse gözlemlediyse, evet. Yaşadıysa evet. Ve orada da yine öyle bir ortam doğduğu zaman daha önce bunların karşılığı ödeniyordu, karşılığı veriliyordu. Bunun da karşılığı ödenmez mi diye o almış olduğu hani içsel terbiyenin karşılığını içsel size terbiye. Yanmış olabilir. Enteresan. Evet. Şükür kelimesini kullanmayıp da özellikle karşılığın ödenmesi yani iki kelime cidden tamam, onu şaşırdım duymuştur kaldım. Sizden enteresan. De tabii o belki şükürün de anlamını falan evet. Böyle yani evet. Karşılığının hani bedel ödeme olduğunu. Ha, bedel ödeme. Şimdi bedel ödeme. Yani tekrar burada kısa hatırlatalım. Şükür sözcüğü neydi? Karşılığın ödenmesi. Şimdi tabii. Bedevi atını şey ineğini besliyor, devesini besliyor, sütünden, şeyinden tavuğuna yem veriyor, yumurta almak için yani evet. Tavuğun yumurta vermesi şükür. Vermesi, yani şimdi Allah insanlara bunca nimeti verdiğine göre Allah'ın da bunda bir veriş şeyi var. Onlar kulların da nimeti karşılığı. Yani şükrü nimet karşılığı olarak nimet cinsinden aynı cinsten evet, aynı cinsten olması. Olarak tabii. Ona yansıtması lazımdı. İşte bu bilinç. Evet. Yani şimdi gerçi o çocuk ama tabii. Bu küçükken hani ona bu bilgiye sahip olmuş. Esas büyüklerimizin. Esas onların esas büyüklerimizin yani sahip bu Allah'ın nimetleri verdiğini ve bu nimetlerin işte burada Cenab-ı Hakk'ın burada onları delil gösteriyor. İnsan nankördür evet. Diyor. Neden? Evet. Nankör ki ya bu sana Cenab-ı Hak dünyada sana yetecek kadar yeterince vermiş. Nasıl vermiş? Şimdi şöyle düşün ki yani bugün 3000 lira alan bir adam işte askeri geçim standartında yaşayıp duruyor. Peki bu adam 5000 lira alsa, 15000 lira alsa yani günlük 1 milyar olsa ne yazar yani? Hiç. Ömrü mü uzayacak? Rızkı mı çoğalacak? Yok. Tamam mı? Hiç. Elbiseyi elbise üstüne mi giyecek? Yok. Yani bunların ana kaynağı yani biraz daha sonra şey yapacak. Yani bir başka surede buna şey yapacağız. Bu nankörlüğünün bir nedeni var. Evet. Şimdi nankörlüğünün nedeni. Bedeli. Şimdi Allah'a inan yani Müslümanları ele alacak olursak hani daha önce bir ifadede kullandık. Allah'a inanır ama Allah'a güvenme işinden de kaynaklanır. Allah güvenmiyor ki. Neden? Şimdi değil şöyle mi? Bugünkü şeye bakacak olursak adam haksızlık, yolsuzluk veyahut da haksız kazanç niye yapıyor? Kendi evi var. Bak. Oğlumun da ev olsun diyor. Değil mi? Evet. Torunumun da ev olsun diyor. Evet. Kendi arabası var. Evet. Oğlunun da arabası olsun. Kızının da arabası olsun. Peki o oğlu kızı ne yapacak? Yani ya. Geleceğe güvenmiyor. Tamam mı? Yani Allah'ın onların rızkında garanti aldığına inanmıyor. Yani güvenmiyor. Yani ama onu da bu yapıyor. Bu. Peki bu defa oğluna araba aldı. Oğluna kızına ev aldı vesairesi ne oldu? O çocukların yetişmesi ne oldu? O çocuklar asalaklaştı. Maalesef. Onlar yarın toplumun da başının belası olacak. Maalesef. Yani onlar ayrı bir şey. Ayrı bir konu. Onları inşallah tekasül suresinde de değiniriz. Yani bu tip şeylere Cenab-ı Hak bu ön şeylerde baya baya hani önem verdi. Evet. Bu ilk surelerde bu tip şeye mal, mülk, iman ve ahiret ilişkisi özellikle çok gelecek. Yani aşağı yukarı 10-15 tane sure bu eksenli olacak. İnşallah. Onları da hani burada şey yapayım. Süremiz de çok az kaldı. O zaman güncel mesajını, güncel mesajı da soralım. Öyle şey olarak. Güncel mesajda da sureyi bitirmiş sağ olalım. Sağ efendim. Bu surenin muhatabı tüm insanlar ve özellikle de Müslümanlar. Ey insanlar! Soluk soluğa koşanlar, sonra ateş saçanlar, sonra sabahtan baskın yapanlar derken, orada tozu dumana katanlar, sonra bir topluluğun en değerli kaynaklarına, varlıklarına kadar dalanlar kanıttır ki, kesinlikle insan Rabbine karşı çok nankördür, kendisi de buna kesinlikle tanıktır. Şüphesiz o, mal sevgisinden dolayı da kesinlikle çok katıdır. O vurguncu insanlar kabirlerde olanların diriltilip dışa atıldığı, göğüslerde olanların derlenip toparlandığı zaman hiç şüphesiz o gün Rablerinin kendilerine gerçekten haber verici olduğunu, hesap sorucu olduğunu bilmezler mi? Unutulmasın ki sizi dirilteceğiz, bu gaddarlığın hesabını soracağız, suçluları cezalandırmak suretiyle adaleti sağlayacağız. Kesinlikle. Rabbimizin mesajı bu. Günümüzde anlaşılması gereken şey yapacak bu. Olursak Rabbimizin mesajı bu. Teşekkür ediyorum. Ben çok değerli teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun efendim. Var. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Değerli izleyenlerimiz, bu hafta süremiz sona ermiştir. Haftaya başka bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.